Był to bardzo energetyczny koncert zespołu Kamp. Dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski, koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Siedemdziesiąta szósta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pan generał Zbigniew Ścibor Rylski. Pamiętajcie, żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście, może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć. W sobotę o 17:00 w godzinę W. Stańmy na baczność. Pamiętajmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam gorąco. Mówi Zofia Sylwin. Przed nami koncert artysty świetnie znanego i lubionego w Trójce. Sydneya Polaka. Wokalista, perkusista, autor tekstów, muzyk, kompozytor, a także producent muzyczny. Sporo, prawda? Proponuję jego koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, nagrany w kwietniu w 2009 roku. Sydney Polak. Halo Trójka, witamy serdecznie. Chodźcie tutaj do nas troszeczkę bliżej. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kolejna płyta, zmiana płyt. Dlaczego właśnie mi masz zaufać dziś? Dlaczego masz mnie ściągnąć albo kupić mnie? Gdy wokół tylu lepszych jest. To nie jest hip-hop, to nie jest rock. To nie jest już podziemie, ani folk. Ciekawe, gdzie mnie włoży swój cyfrowy świat, jeśli nie powiem ci, co gram. Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! Pozorny sukces nie wykończył mnie, choć miałem chwile ciężkie, lało się. Dziś ze zbrojoną siłą chcę ci dać naprawdę porządny szachmat. Szachmat! Szachmat! Szachmat! Szachmat! A może z popem przygodę mieć? To nie jest złe. To nie jest złe. Zapłacić przód drago. Przebierać posag, zbudować dom niedaleko stąd. Niedaleko, niedaleko, niedaleko. I moje szachy schować już. Nie wiem. Szachmat! Szachmat! Chodźcie tutaj bliżej. Szachmat! Szach, szach, mat, mat. Szach, szach, mat, mat. Szach, szach, mat, mat, mat. Szach, szach, mat, mat, mat. Szach, szach, mat, mat, mat. Szach, szach, mat, mat, mat. Szach, szach, mat, mat, mat. Szach, szach. Może z piątko. Panie Sydneyu, niech pan przyjdzie do nas na wywiad. Zobacz, Kasiu! To pan Kopczuka! Lezio! Napij się z nami piwa! Albo lepiej wina! Dzięki serdecznie. A teraz piosenka pod tytułem To był dzień w Warszawie. Nowodworska. Nowodworska na Zapińsku, na miasto mam chęć, kluczem czekam swoje drzwi. Dobre dni, dzień stary, wypuchy, sychaj, z telefon wszystko bi. Przyjacielem jest to tu, nie dogoni mnie dziś dół. Wlewam siebie pierwszy łyk, tego nie zabierze nikt. Nie zabierze mi tych chwil, kiedy robię sobą deal. Dzisiaj jazda, jutro szluz, dzisiaj luz, jutro luz. Dziś popłynę sobie gdzieś, hej kominy, żegnam, cześć! Po ulicach pchnę, a noc pachnie letnim dniem. Ta noc się nie skończy snem, suwam szybę na sam dół. Widzę cytadel i mur, czuję Wisłę, skrady wiatr. Mijam skarpę, mijam tak, wjeżdżam znanych ulic plan. Trzy banknoty, jeden gram, fajnie bluza pachnie mi. I nareszcie chcę się żyć, zaraz stanę pośród bram. I wybiorę w końcu sam, gdzie ma zacząć się mój film. Cyfrowy życia styl! Wciąż i wciąż i wciąż wokół świateł miasta gąż, gąszcz, gąszcz. I widzę ciebie już, już, już. Nie dzwoń do mnie, jestem tuż, tuż, tuż. McDonald's, ufamy blask, blask, blask. Parę metrów gęsty las, las, las. Policyjny syren dźwięk, dźwięk, dźwięk. A ty widzisz już mnie, yeah. Już teraz dobrze wiem, co miał na myśli Marley i o czym pisał Lem. Cyfrowi terroryści planują nowe wojny, a my szukamy szczęścia w światłach naszych miast. Rozbudzi nas, trzeciej puszki słyszy strzask. Obok restauracje dwie, toaleta jest za fre. Czekam się, wypuszczam dym i na zewnątrz czekam nim. Poprawisz mnie tam swój, to odwieczny prawie twój. Patrzę na wieczorny ruch, działa wzrok i działa słuch. Właśnie tutaj miasto wre, tutaj płynie jego krew. Cień zakochanych par, światło pytnie wózkie małe. Zostali krzykiem zów, nikt się nie przejmuje nim. A następnej puszki syk, syk, syk. Przypomina znowu mi, mi, mi, że tu byłem już nie raz, raz, raz. I nie raz udałem gaz. Ale dzisiaj niestety to jest zupełnie inne, bo jest XXI wiek, wiek, wiek, tamten skończył już się. Wiem, już teraz dobrze wiem, co miał na myśli Marley i o czym pisał Lem. Cyfrowi terroryści planują nowe wojny, a my szukamy szczęścia w światłach naszych miast.

Natalia poszła do pracy, pierwszy raz, choć męczy ją Kacyk. Wczoraj wieczorem ze znajomymi, za pierwszą pracę toast wypili. Teraz stoi w nowej sukience, czeka aż ktoś skaże jej miejsce. Miesiąc temu wysłała CV, była zdziwiona, że oddzwonili. Dali biurko, faks i telefon, musiała ścisnąć dłoń swoim szefom. Wyładowała z torebki zdjęcia, wypowiedziała swoje zaklęcia. Od dziś jest już panią Natalią, zdjęła na list ogromnej firmy. Jej dawne życie chyba przepadło, musi je oddać jak wzięte filmy. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Hej, napisz do niej. Dzisiaj Natalia poszła do pracy, w torebce na szczęście mały pajacyk. Tuli go czasem, kiedy jej smutno, na monitorze netto i brutto. Na gadu-gadu nie gada z nikim, chce mieć od razu dobre wyniki. Praca nie hańbi, praca nie czeka, praca jest ponad sensem człowieka. W oparach kawy i w dymie fajek, krótkie historie z realnych bajek. Grimmie Andersen mogą się schować, ten raport trzeba pisać od nowa. W firmowym barze zastał na twarze, czy będą obce, to się okaże. Przypadek w sumie za nią je wybrał, kliknął ktoś myszką i tutaj przyszła. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Natalia@rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Hej, napisz do niej. Panie proszą panów, albo panowie proszą panie. Dziękujemy bardzo. A teraz piosenka pod tytułem Mary and Jerry, nagrana na płycie z panią Kasią Nosowską, którą chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić. Chciałem powiedzieć, że bardzo jej dziękuję za to, że zgodziła się ze mną zaśpiewać tą piosenkę. Naprawdę to była wielka przygoda artystyczna, no i to jest naprawdę fajny moment na naszej płycie. Tomek Bielecki, harmonijka, brawa! Gaz. Po piwku tylko miało być, bo rano trzeba wstać. Wypiłem jedno, drugie, lecz złapałem na nie smak. Do domu poszedłem z nimi klać. O Mary, Mary, nie złość się, tak bardzo kocham cię. Mężczyzna czasem musi wyjść z kumpla i napić się. O Mary, Mary, nie bądź zła, daleko mam do dna. Wypiję jeszcze kilka piw, a ty się połóż spać. Szlajasz się, to nie jest pierwszy raz. Ciekawe co ty robisz tam, na pewno zdradzasz mnie. Dlaczego mój kolejny dzień bez ciebie kończy się? Jerry, Jerry, powiedz mi, co z tobą zrobić mam. Tak bardzo przecież kocham cię, a ty znów idziesz w tam. O Jerry, Jerry, dosyć już, niełatwo z tobą żyć. Mówiła mama, dobry chłop, Marcin Majerczyk, gitara akustyczna, slide oraz banżolka, mandolina i inne. Dziękujemy bardzo. A teraz piosenka pod tytułem SOS. To jest piosenka o takiej sytuacji. Nie wiem, czy ktoś z was mieszka na Tarchominie, ale jak się jedzie rano z Tarchomina... A, Hubert mieszka. No właśnie, mój sąsiad. Bębniarz Hubert Gasiul. Brawa. Blok obok. To wiesz, Hubert, co się dzieje rano na Modlińskiej i wtedy przychodzą do głowy właśnie te trzy literki. S-O-S. Zmiesza ze spaliną spod kół. Dam, dam, da, dam, dim, dam, dam. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Dam, dam, da, dam, dim, dam, dam. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Dam, dam, da, dam, dim, dam, dam. Dam, dam, da, dam, dam, dam. Dam, dam. znów. Gdzie oni jadą, gdzie się spieszy, tyle głów. Para leci z ust i para leci z rur. Na wielkim rondzie mija się historii tłum. Dam, dam, da, dam, dim, dam, dam. Czasów wiersz, to dyktatura cyfr, głośno mówiący deszcz, to czas, którego brak, to nowy życia styl, to informacji gąszcz, to argumentu wir, to ludzie i ich sieć, to wirtualny sklep, półtygodniowy baus na plaży z fajnych zdjęć, to nagi czarny rap i nudny biały pop. Tańszego sushi smak, jak ci smakuje sos. Smakuje sos, smakuje sos. Czasem wkurzasz się i chce ci się wyć. Za dużo takich samych skserowanych dni. Popatrz most jak neon, sznurem świateł śmi. Za szybą kształtów tysiąc, a ty jednym z nich. Tam, tam, da, tam, tim, tam, tam. Dziękujemy bardzo. Następny utwór chciałbym zadedykować swojej żonie Gosi. Żyję już od lat i wiem, co życie daje. Z wygodnych prawd i bezczelnych zadajeń. Wydaje się, że wyboru nie dostajesz. Ciągły koktajl braku nadziei z przetrwaniem. Ile dróg przeszedłem, by zamieszkać w sercu twym. Nie chcę mówić tu, bo pomyślisz, że kłamie. Ile gwiazd trąciłem z nieba, gdy nie patrzył Bóg. Teraz walczę, żeby było mi to zapomniane. Widzę światło, które oświetla mój szlak. I już nie zgubię się, ale przy mnie bądź cały czas. Prowadź mnie przez życia zawiły trakt. I nie wystawiaj mnie na próby znów. Chcę czuć ten blask. Ochroń mnie, gdy znowu zapomnę, co mam. I nie wahaj się wstrząsnąć mną. Najmocniej jak się da. Z tobą mam szansę osiągnąć to, co najważniejsze jest, więc przestrzegaj mnie, gdy robię zły krok. Teraz stoję tu i widzę dobrze drogę. Już nie szarość jest moim kolorem. A ten dzban, co przyniósł mi tę żywą wodę, już nie traci dna przy każdym wyborze. Tyle chwil straciłem w życiu, żeby wiedzieć to. Nie chcę liczyć ich, bo mi powiesz, że kłamie. Tyle czasu zmarnowałem, żeby w końcu los dał odpowiedź mi i odwrócił od ściany. Widzę światło, które oświetla mój szlak. I już nie zgubię się, ale przy mnie bądź cały czas. Prowadź mnie przez życia zabiły trakt. I nie wystawiaj mnie na

każde słowo, a satelity widzą mnie, jak robię sobie jeść. A na dole miasto, skwar i ruch, sucha kąpiel, do której nie chcę wejść. To ja, wesoły miejski bar. To ja, krzywych chodników czar. To ja, noszony w reklamówkach czas. To ja, zgaszonych papierosów las. Całe szczęście w mojej lodówce lód zabija czasem brud, a sznur gapiącymi t-shirtami gnie się płacz. Wycierać muszę znów ten kurz. Wdziera się do ust kolejnej kali łyk. Rozpuszcza we mnie moje dni. Biorę głębszy oddech, wychodzę znów poszukać ciebie wśród tych dwóch. To ja, wesoły miejski bar. To ja, krzywych chodników czar. To ja, noszony w reklamówkach czas. To ja, zgaszonych papierosów. Dziękujemy bardzo. Jak widzicie, bardzo lubimy mieszać gatunki, style muzyczne. A teraz piosenka lekko bałkańska. Jarka, to jestem Poliak Jarek. Doszedłem na Kampusa, więc witam. Boże, Ty, i da Boże, Boże, Ty, oddech po polsku, że na Panie się trzyma Polacy, mają mocnym Polaku, na Boże, Boże, Ewi. A zada posłusza te prosi od DJ Alkoholika. Spożywania, być od rana nie zabrania. Piją wszyscy starzy, młodzi, nic nikogo nie obchodzi. Trzeba dać, trzeba dać, nie ma sensu tak tu stać. Ty pobierasz, ja pobieram, super ekstra atmosfera. Patrzę w prawo, patrzę w lewo, piwo, wino, wódka, piwo. Zegar tuka, czas umyka, biorę następnego łyka. Zabalanka się rozkręca, tylko alkoholu więcej. Trzeba wysłać do nocnego, biorę pieniądz mój kolego. Kto i jaki błąd popełnił, kto nas zdradził, kto oszukał, komu zabijemy wnuka. Ten Żyta, kto jest Polak, czyja firma Coca-Cola. Z szabelką jak Guani, przybór z jasną górski pani. Zajedziemy z twerek w parku, obok blaszanego barku. Zdobędziemy nowe ziemie, wielka siła tutaj drzemie. Jak się zbudzi, pije klina, to nie naszych dziadów wina. Polak pije, Polak kocha, jak nie pijesz, to wynocha. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. Ojciec leży, mama i niemowlę po swych gramach. Już nie płacze całą nocą, obmięte w śmieciach kocem. Blisko stąd do Europy, na Melinie cztery trupy. Byłem w Stanach, Irlandii, Chinach, Francji, Szkocji, Anglii. Nie widziałem nigdzie tego, choć tam piją na całego. Jechać wozem nie ma sprawy, tu potrzeba trochę wprawy. Będą stać, to będą brać, no niestraszne są obławy. Pełnusista, pianista, fryzyk, klawisz, egzorcysta. Pij Śląski, pije Wisła, ogra, barta, wódka czysta. Kanał lewy, kanał prawy, ja nie śpiewam dla zabawy. Sam już nie wiem, która zbrodnia, sufler, kubka, nie zła podka. Sam słychać polityce, sam słychać polskiej muzyce. Kto jest na wozie, kto jest powozem, bez skokiem, a kto jest wodzem. Kto ma za mało, kto ma za dużo, czy teksty dobrze wróżą. Czy nas wyższe lepiej chronią, to się drogi na handlu bronią. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. Tak się pije tu na wschodzie, tak się pije tu na wschodzie. A tak się pije tu na wschodzie. Dziękujemy bardzo. A teraz piosenka pod tytułem BMW. A więc kto ma największy skuter w mieście? Jaki to skuter, model i typ? Jaka pojemność, ile ma mocy? 650-55. Czy ktoś w tym mieście mnie dogoni? Jest silny, jeżdżę po mieście królem skuterów. Mój skuter kapie od bajerów. Gdy wokół ciebie trzęsie się ziemia, bądź pewien, jestem obok, nie peniaj. Srebrny lakier połyskuje w słońcu. Srebrny kask, książę szczękowców. Moje radio odkręcone na full. Wszyscy słyszą, gdy podjeżdża król. To jest moje miasto, podaj swoje hasło. Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć Burkmanowi. Nastała nowa dynastia, zrodziła się nowa kasta. Suzuki, Burkman i basta, nowy król.